Ci Polskiego Radia. Do zobaczenia na Ladies Jazz Festival. Urszula Dudziak. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 18 lipca, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Decydująca kolacja unijnych przywódców. Od wczoraj próbują uzgodnić finanse na najbliższe lata. Nawet dożywocie może grozić 22-latkowi, który zaatakował nożem 16-latkę w Dzierżgowie. Na Wielkich Jeziorach Mazurskich bezpiecznie. Miesiąc sezonu żeglarskiego podsumował WOPR. Unijni przywódcy podczas kolacji na szczycie w Brukseli próbują uzgodnić finanse na najbliższe lata. Wcześniej podczas 8-godzinnej przerwy szef Rady Europejskiej prowadził dwustronne konsultacje z liderami, by sprawdzić stanowiska i czerwone linie. Najnowsze informacje ma nasza korespondentka Beata Płomecka. To jest decydująca kolacja. Po wypowiedziach wszystkich przywódców powinniśmy wiedzieć, czy jest szansa na zbliżenie stanowisk. Jeśli tak, wtedy szef Rady Europejskiej zaprezentuje nowe propozycje dotyczące budżetu i funduszu. I jak mówią unijni dyplomaci, szczyt zostanie przedłużony do niedzieli, a obrady wznowione jutro rano. Ale jeżeli kraje z oszczędnej czwórki nadal będą domagać się ograniczenia wydatków w budżecie i zmniejszenia funduszu odbudowy, wtedy albo zostanie ogłoszona kolejna przerwa na negocjacje, albo po prostu szczyt zostanie zakończony. Zapewne kolejny szczyt będzie zorganizowany jeszcze w tym miesiącu, bo wielu przywódców mówiło, że porozumienie jest konieczne. Kraje, które ucierpiały podczas kryzysu, potrzebują szybko wsparcia finansowego. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Stawka unijnego szczytu jest ogromna. To kwota 750 miliardów euro na fundusz odbudowy po kryzysie wywołanym pandemią koronawirusa oraz 1 bln euro w ramach unijnego budżetu od 2021 roku. Tragedia w Dzierżgowie w powiecie łowickim. 16-latka zginęła od ciosów nożem. Do tragedii doszło przed domem nastolatki, gdy kosiła trawnik. Więcej Katarzyna Grabowska. Napastnikiem okazał się były chłopak dziewczyny o 6 lat starszy mieszkaniec sąsiednich Bobrownik, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Krzysztof Kopania. Można powiedzieć, że była to jego dziewczyna, około roku wcześniej zerwali. Dzisiaj około godziny 14 pojawił się przed domem nastolatki, gdy ta kosiła trawnik. W domu byli inni domownicy, rodzina ofiary. Nikt nie zdążył zareagować, gdy mężczyzna wyjął nóż. Napastnik zadał nastolatce kilka ciosów nożem w brzuch i klatkę piersiową, po czym uciekł w stronę lasu. Na miejsce wezwano policję i karetkę pogotowia, a także śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Mimo natychmiast udzielonej pomocy młodej kobiety nie udało się uratować. Napastnik porzucił nóż na miejscu zdarzenia, a wkrótce po zabójstwie został zatrzymany, informuje rzecznik Krzysztof Kopania. Przed drogą zakrwawiony zauważył to policjant, ujął go, okazało się, że to prawdopodobny sprawca. Podejrzany był trzeźwy, pobrano mu krew do badań pod kątem obecności środków odurzających. Za czyn, którego dokonał, może mu grozić nawet dożywocie. Katarzyna Grabowska, Radio Łódź. Jest bezpiecznie, choć problemem jest coraz większa liczba skuterów i szybkich motorówek. Wodne pogotowie ratunkowe podsumowało miesiąc sezonu żeglarskiego na Wielkich Jeziorach Mazurskich. Z powodu pandemii rozpoczął się później, ale żeglarze nadrabiają czas, mówi Urszula Dylewska, dyżurna mazurskiego pogotowia. Teraz jest coraz więcej czarterów, w sumie chyba trudno znaleźć w ogóle wolną łódkę, ale początki były trudne, bo tak jak żeglarze, wodniacy, tak i my nie do końca wiedzieliśmy, jak to wszystko ugryźć. Jak zrobić, żeby było dobrze, bezpiecznie, no i przyjemnie dla turystów. Już mogę śmiało powiedzieć, że sezon pełną parą. Z mazurskich jezior znikają pływające platformy, to po kontroli Urzędu Żeglugi Śródlądowej. Do Parku Śląskiego wróciły śniadania na trawie. To okazja do spotkania w grodzie rodziny i przyjaciół. W tym roku z powodu pandemii koronawirusa impreza odbywa się w nieco skromniejszej formie. Jak mówi Dagmara Piskorz, rzecznik parku, idea śniadań jednak pozostaje zachowana. Zapraszamy w każdą sobotę lipca i sierpnia do Rozarium. Oczywiście nie zabraknie najważniejszych punktów, czyli pysznego i zdrowego jedzenia, piknikowej atmosfery oraz warsztatów dla dzieci. Nowością podczas śniadań na trawie jest punkt, w którym można oddać albo wymienić z innymi kwiaty lub sadzonki. To był serwis Trójki. Teraz czas na sport i Jan Kałucki. Za nami ostatnia kolejka PKO Ekstraklasy w grupie spadkowej. Emocji nie było za wiele. Od dłuższego czasu wiadomo było, że z ligi żegna się Korona Kielce, Arka Gdynia i ŁKS Łódź. Niemniej warto odnotować kilka ważnych momentów. Najciekawiej było w Bełchatowie, gdzie Raków Częstochowa grał z Wisłą Płock. Drużyna z Mazowsza do 85. minuty wygrywała 1-0, ale ostatecznie przegrała 1-2. Interesująco było też w Zabrzu, gdzie Górnik przegrał z Zagłębiem Lubin 0-2. Mimo tego wyniku piłkarze z Górnego Śląska okazali się najlepsi w grupie spadkowej. Kończą sezon na 9. miejscu. Głównym bohaterem był jednak Igor Angulo, który po 4 latach żegna się z Górnikiem. A skoro o pożegnaniach mowa, to dziś kibice Wisły Kraków oglądali ostatni mecz Pawła Brożka i Marcina Wasilewskiego. Brożek ogłosił zakończenie kariery, a Wasilewski rozstaje się z krakowskim klubem. Brożek i Wasilewski nie będą jednak dobrze wspominać dzisiejszego spotkania. Wisła przegrała z Arką Gdynia 0-1, a Wasilewski nie wykorzystał rzutu karnego. Mimo to trener Białej Gwiazdy, Artur Skowronek, podziękował piłkarzom. Wielcy ludzie, wielcy piłkarze i z tego miejsca jeszcze raz bardzo dziękuję za każdą energię, za zaangażowanie, oczywiście za umiejętności, które były przekazywane dla drużyny, że nigdy nie zostawiali klubu, że zawsze byli dużą ostoją i to w dużej mierze między innymi też. Dzięki tym doświadczonym piłkarzom zrealizowaliśmy ten cel, jakim było utrzymanie się w Ekstraklasie. Zamykamy ten sezon i możemy planować kolejne. Mam nadzieję, że to wszystko tak dobrze posklejamy, poukładamy, że damy bardzo dużo pozytywnych emocji kibicom od początku następnego sezonu. A w ostatnim, czwartym dzisiejszym meczu Korona Kielce wygrała z ŁKS-em Łódź 2-0. Zostajemy jeszcze przy piłce nożnej. Niespodzianka w półfinale Pucharu Anglii. Arsenal wygrał z Manchesterem City 2-0. Obie bramki zdobył Pierre-Emerick Aubameyang. W finale Arsenal zagra albo z Manchesterem United, albo z Chelsea. Teraz siatkówka i bardzo złe wiadomości z Łodzi. Zawodniczka ŁKS-u Aleksandra Wójcik otrzymała pozytywny wynik testu na koronawirusa. Cała drużyna przebywa teraz na kwarantannie. Zamknięto także halę, w której trenowała drużyna. I na koniec Formuła 1. Lewis Hamilton wygrał kwalifikację przed Grand Prix Węgier. To oznacza, że Anglik po raz 90. w karierze pojedzie z pierwszego pola startowego. Kolejny sport w Trójce jutro tuż po 15. Jutro też magazyn Trzecia Strona Medalu. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy bez burzy i deszczu, jedynie w północnej połowie kraju. Od 11 stopni w Jeleniej Górze do 16 w Warszawie i Lublinie. Niedziela upalna, słoneczna, ale znowu burzowa, zagrzmi wszędzie poza Pomorzem, Warmią i Mazurami. Termometry pokażą w Trójmieście 26 stopni, w Białymstoku 27 do 29 w Toruniu. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Ogłoszenie prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W trudnych czasach łatwiej wpaść w pułapkę i nabrać się na nieuczciwy produkt lub usługę. Uważaj na oferty, które fałszywie obiecują ochronę zdrowia lub leczenie. Ktoś do Ciebie zadzwonił z taką ofertą? Chce przedstawić Ci ją w domu? Uważaj, to może być oszustwo lub próba kradzieży. Zanim zdecydujesz, sprawdzaj, czytaj, pytaj. Bezpłatna porada konsumencka. 801-440-220. Ogłoszenie prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zapraszamy do reklamy. Ladies Jazz Festival Gdyni na żywo i online od 20 do 26 lipca. Wystąpią na żywo Dorota Miśkiewicz, Irka Zapolska, Iza Kowalewska, Urszula Dudziak solo, Hanna Banaszak oraz finalistki konkursu Grand Prix. Online Stacey Kent, Wendy Lantz, Candy Dulfer, Eliani Elias i Beth Hart. Konsulat Kultury i Teatr Muzyczny w Gdyni. Więcej na ladiesjazzfestival.pl. Partner Miasto Gdynia. Sponsor Grupa Lotos. Media Patroni, Wirtualna Polska, Trójmiasto.pl, Menadżer Floty, Radio Gdańsk, MPIK i Pani. Poleca Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Do zobaczenia na Ladies Jazz Festival. Urszula Dudziak. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Emitujemy archiwalny odcinek Trzech Kwadransów Jazzu z 10 października 2011 roku. trzy kwadranse jazzu mówi Jan Ptaszyn Wróblewski. Dziś chciałbym powitać Państwa Dixielandem. A dlaczego? Otóż pozazdrościłem popularnym ostatnio telewizyjnym programom, w których spotyka się kilku dyskutantów i wszyscy mówią naraz. W Dixielandzie też wszyscy grają naraz, może z tą drobną różnicą, że muzycy starają się wzajemnie nie zagłuszać. Wild Bill Davison, trąbka, Pee Wee Russell, klarnet, Peanuts Hackle, tenor, Cathy Cutshell, puzon, Gene Shredder, fortepian, Walter Page, bass, George Whiting, perkusja, a całość tej starej śmietanki skrzyknął do kupki gitarzysta Eddie Condon w 56 roku. Tak na uboczu tych tradycyjnych rozważań. W końcu ubiegłego miesiąca mój ultradycyjny duet trafił do Bełchatowa, do klubu muzycznego Gościniec. Jest to miejsce, które wszystkim gorąco polecam. Pyszna atmosferka i gorąca publiczność. Miejsc na sali brakło, choć tegoż dnia właśnie tam odbywał się piłkarski mecz Bełchatów kontra Legia. Nie była to wizyta odseparowana, Gościniec zapowiada i następne koncerty. Pora teraz na nowość płytową ze spóźnionym refleksem. Ten wadliwy refleks obciąża wyłącznie mnie, bo płytę nagrano okrąglutko 2 lata temu, ale dopiero teraz do mnie dotarła. Globetrotters, czyli Kuba Badach, wokal Bernard Maselli, wibrafon i jemu podobne elektroniczne wynalazki, Jerzy Głowczewski, saksofon i Nipi Noja, perkusyjne rozmaitości, a także wokal. W tym wypadku jest jeszcze i gość, Daniel Popiałkiewicz na gitarze. Płyta nosi tytuł Stop, Don't Talk, a wybrać z niej mogę dla Państwa tylko jeden utwór Mercy, Mercy, Mercy Joe Zawinula. A dlaczego właśnie ten jeden? Ponieważ go rozpoznaję, a o innych doczytać się w informatorze nie mogę. Oczy mam już nie najlepsze, a tu białymi literkami na jasno-błękitnym tle mamy nie druk, tylko odręcznie wynaturzone pismo. Niestety to często spotykany zwyczaj wśród płytowych okładek. Ich twórcy dbają, aby było to dzieło sztuki i faktycznie ładnie to wygląda, ale przy okazji zapominają, że informator przede wszystkim musi być dobrze widoczny i kusić nabywcę tym, co ma do zaoferowania, a nie tajemniczym, pięknym wyglądem. To na szczęście jedyny dla mnie niedostatek niniejszej płyty, której teraz proponuję posłuchać. To był zespół Globetrotters. Kuba Badach – wokal, Jerzy Główczewski – saksofon, Bernard Maselli – vibrafono podobne, Nip Noya – wszelkie perkusjonalia i dodatkowy wokal oraz gościnnie Daniel Popiałkiewicz – gitara. Płyta Stop Don't Talk nagrana równiutko 2 lata temu. A ten utworek to Mercy, Mercy, Mercy. Super szlagier nie tylko w jazzowych kręgach, napisany przez Joe Zawinula. Czy można go zatem uznać za standard? Otóż formalnie nie. Takie utwory nazywamy standardami jazzowymi, w odróżnieniu od zwykłych standardów, które wywodzą się spoza jazzowego środowiska. Inaczej mówiąc, standard to popularna melodia ze świata piosenki, filmu, musicali i wszelkich podobnych źródeł. Jeśli taki temat zyskuje popularność w swoim świadku, uzyskuje miano evergreen, czyli wiecznie zielonego. Jazzmeni brali takie utwory na tapetę, bo lubiła je publiczność, a do pewnego stopnia było im obojętne, na jaki temat improwizują. Ale to nie jedyny powód. Standardy miały, poza urokliwą melodią, także harmoniczny walor. Jeśli te zestawienia akordów były w jakiś sposób dla jazzmena ciekawskie, to temat zyskiwał prawo niemal wiecznego obywatelstwa w jazzowym świecie. A czasem bywały to następstwa niepowtarzalne. Na przykład taka ogólnie znana melodia All the Things You Are ma harmoniczne uszeregowania, jakich nie znajdziecie gdzie indziej. Ale tu pojawia się nowe zjawisko. Niektórym jazzmenom odpowiada harmonia, a nie odpowiada melodia. Tworzą zatem nową, ale opartą o tę samą harmoniczną kanwę. Może zresztą chodzi tu o fakt, że zmienionej melodii można przypisać własne autorstwo i wtedy tantiemy wędrują do kieszeni jazzmena, a nie autora pierwowzoru. Jeszcze inni robią to, aby melodię ulepszyć albo przystosować do własnych artystycznych wizji. Ale harmonizacja zostaje ta sama. Weźmy wspomniane All the Things You Are. Jakiś czas temu bardzo zgrabną wersję nowej melodii dopisał pianista Hal Galper. Ale zanim jej posłuchamy, warto sobie przypomnieć oryginał w bardzo zresztą pięknym nagraniu orkiestry Jerry'ego Mulligana z 1957 roku. Thank you. Jerry Mulligan i jego orkiestra. Solistami byli lider na barytonie Lee Konitz, saksofon alt, i Don Joseph, trąbka. All the Things You Are, popełniony przez spółkę Jerome Kern, Oscar Hammerstein. A teraz nowa melodia na tej samej harmonii, popełniona przez Hala Galpera i nazwana, żeby niczego nie ukrywać, All the Things You Aren't. Grają Hal Galper fortepian, Jerry Bergonzi saksofon tenor, Jeff Johnson bas i Steve Ellington perkusja. Thank you. Thank you. Pianista Hal Galper i jego kwartet, Jerry Bergonzi saksofon, Jeff Johnson bass i Steve Ellington perkusja. Swoista parafraza na temat All the Things You Are, zatytułowana All the Things You Aren't. Z innym podobnym zabiegiem, ale znacznie bardziej drastycznym, zapoznam Państwa za tydzień. A teraz chciałem Was poinformować, że na naszej bardzo już bogatej liście festiwalowej pojawił się kolejny nowy pacjent – rzeszowskie klimaty jazzowe. Inauguracja miała miejsce 29 września w rzeszowskim klubie muzycznym Klimaty. Trwała 3 dni, ale ja niestety mogłem być tylko na tym pierwszym, gdzie obok mojego kwartetu wystąpił młody, lokalny zespół tradycyjny i znana nam już dobrze wokalistka Kasia Stankowska ze swoim nowym, młodym zespołem. Dla mnie była to miła wizyta, bo okrąglutko rok wcześniej otwieraliśmy jazzową działalność tego miejsca i był to tylko zwyczajny koncert, a teraz już full festiwal. A w międzyczasie sporo koncertów odbywających się regularnie. Niestety nie mam stosownych nagrań. Mam oczywiście płytę Kasi, ale już sprzed lat i nie oddającą jej pełnych dzisiejszych możliwości. Mam też oczywiście i płytę swojego kwartetu, ale nie mam zwyczaju reklamowania swoich nagrań. Natomiast nie widzę przeszkód, aby polecić Państwu płytę części moich współpracowników. Basista Jacek Mejra Niedziela właśnie wydał swój kolejny album o tytule Zjesieniony, stanowiący jakby kontynuację jego wcześniejszych poetycji. A więc wiersze, wiersze, wiersze z najwyższej półki, śpiewane przez Marcina Wawrzynowicza, a grają Piotr Baron saksofony i basowy klarnet, Wojciech Niedziela fortepian, lider na basie, Łukasz Żyta perkusja i nieobecny w wybranym przeze mnie nagraniu Gabriel Niedziela gitara. Otwórzcie mi stróże anieli, błękitne podwoje dni. O północy anioł w bieli z moim wiernym koniem snił. Koń mój Bogu niepotrzebny, koń mój siła ma i moc. Słyszę gryzie łańcuch srebrny, rży radośnie w głuchą noc. Widzę pędzi wśród zamieci, targa gniewnie gruby sznur. Jak z miesiąca z niego leci sierść ułana w głęby chmur. Thank you. mi stróże anieli, błękitne podwoje dni. O północy anioł w bieli z moim wiernym koniem z nim. Koń mój Bogu niepotrzebny, koń mój siła ma i moc. Słyszę gryzie łańcuch srebrny, rży radośnie włóką noc. Widzę pędzi wśród zamieci, targa gniewnie gruby sznur. Jak z miesiąca z niego leci sierść bułana w kłęby chmur. Otwórzcie mi stróże anieli. Do wiersza Sergiusza Jesienina muzykę skomponował Jacek Niedziela-Mejra i jest to fragment jego nowej płyty o tytule Zjesieniony. Lider na basie Piotr Baron, saksofony i klarnet basowy, nieobecny w tym nagraniu Gabriel Niedziela gitara, dalej Wojciech Niedziela fortepian, Łukasz Żyta perkusja, a śpiewał Marcin Wawrzynowicz. Ale zaczęliśmy od rzeszowskiego festiwalu, teraz jedźmy do Gdańska, gdzie właśnie z duetem hałasowaliśmy w Mieście Aniołów w ramach projektu Jazz nad Motławą. Ten interesujący projekt zakłada aż 14 koncertów w ciągu roku, oczywiście w tym samym miejscu, a wśród najbliższych zapowiedzi dostrzegłem The Colors Krzysztofa Ścierańskiego. Wprawdzie on twierdzi, że liderem nie jest, ale jeśli powiem Państwu, że chodzi o Colors, to nie każdy się połapie, o co chodzi, a jak powiem Ścierański, to już wszystko jasne. Ale dalej i Irek Wojtczak, i Atom String Quartet, i wielu innych, których już nie pamiętam. A 22 października startuje kolejny Podlasie Jazz Festival w Białej Podlaskiej. Tam m.in. Bałata, Ścierański, Namysłowski, Atom Quartet i mnie też nie zabraknie. No to pora przypomnieć sobie Atom String Quartet, któremu zawsze przyklaskuję, bo to czwórka najsympatyczniejszych rzępajłów o sile rażenia stosownej do nazwy zespołu. Dawid Lubowicz, Mateusz Smoczyński, Michał Zaborski i Krzysztof Lęczowski. Thank you. był Atom String Quartet i kompozycja Michała Zaborskiego Fade Out. A skoro było już o rzępajłach, to teraz coś o szarpi drutach. A właściwie tylko o jednym, ale takim, który robi za trzech. Lenny Brough gra zupełnie solo, bez żadnych trików czy nakładek. To wszystko jest grane na 100% i w dodatku bez jakiegokolwiek planu, żadnej wcześniej założonej kompozycji. Zostawiając Was z Lennym Brough, żegnam się już na zapas. Były to trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski. Za nami archiwalny odcinek audycji Trzy kwadranse jazzu z 10 października 2011 roku. Na premierowe odcinki audycji Jana Ptaszyna-Wróblewskiego zapraszamy od 1 sierpnia. Zapraszamy do reklamy. Marian? A na takie upały to by się lodówka przydała. Nowa. No, Barbara, dobrze mówisz, dobrze. A jakby jeszcze dodawali taki fajny blender sportowy? No to może nawet byśmy zaczęli sporty uprawiać, Barbara. Marian. To się dobrze składa, bo teraz w Media Expert do wybranych lodówek No Frost dodajemy mocny blender sportowy o wartości 200 zł. Włączamy niskie ceny Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy.